राम सद्देह स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वितीय नवमी विक्रम संवत 2054 16 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम सातवां अध्याय में भगवान ने विशेष कहा कि ज्ञान से ज्ञान कहूंगा और समग्र रूप में समग्र, ये समग्रता की बात है ना, ये भगवान के अपना स्वरूप समग्र रूप। तो समग्र क्या होता है कि सगुण निर्गुण साकार निराकार भौतिक और आध्यात्मिक आस्तिक तारीख सब बातें परमात्मा का, ये परमात्मा ही है, ये समग्र रूप है परमात्मा का। उसमें बहुत विलक्षण बात ऐसी विलक्षण बात है जो शास्त्रों में पढ़ने पर ध्यान में नहीं आती है, ऐसी विलक्षण बात। भगवान ने कहा कि भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये मेरी अपरा प्रकृति है और जीव मेरी परा प्रकृति है और मैं सबका मालिक हूं। इसमें एक बात बड़ी समझने की बात है, विशेष समझने की। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है, ये अपनी जाति का नहीं है, अध्यात्म विद्या विचार जीव भूताम है, ये परा प्रकृति बताया। तो परा प्रकृति तो भगवान की जाति की है, ममई वंश मेरा अंश है और ये प्रकृति का अंश है। पृथ्वी जल तेज व आकाश, इसको अपरा प्रकृति बताया और अपनी परा प्रकृति जीव को बताया। तो जीव प्रकृति के साथ में तो एकता है, परंतु ये भूमि आप साथ हमारी एकता नहीं है। तो ये भौतिक चीज है, तो भौतिक चीज में कर्मी योग है और जीव भूत ये आध्यात्मिक है, इस आध्यात्मिक ज्ञान योग है और भगवान की यहां भक्ति योग है। तो विशेष ध्यान देने की बात क्या है, विशेष ख्याल है, विशेष विशेषता से विशेष कहता हूं मैं। पृथ्वी जल वायु आकाश ये सब के सब जड़ है, प्रकृति के हैं ये। तो मन और बुद्धि अहम तक प्रकृति के हुए, तो प्रकृति इसके जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। ये तो एक बहम है, क्या मन बुद्धि और आपकी धातु चीज एक है क्या? परमात्मा के साथ आपकी तो एकता, इसकी बिल्कुल भिन्नता है। 8 प्रकार या परा प्रकृति बताई, इसकी और आपकी बिल्कुल भिन्नता। आप चेतन है, ये जड़ है, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता आपका और परमात्मा के, एक क्षण भी नाश नहीं होता, एक क्षण भी विकार नहीं रहता है, ज्यों के त्यों रहते हैं और ये एक क्षण भी नहीं रहते, ये निरंतर नष्ट होते हैं। 5 भूत मन और बुद्धि अहम अहम तक, ये प्रकृति कार्य है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और निरंतर क्रियाशील के द्वारा सर्वथा अक्रिय को प्राप्त कैसे कर लेंगे? विशेष ध्यान नहीं, बात बहुत विशेष बात है। शास्त्रों में सब आदर श्रवण मन निध्यासन के द्वारा करें, ध्यान के द्वारा करें, समाधि के द्वारा करें, तो बाहर की क्रिया तो स्थूल शरीर के द्वारा होता है और चिंतन मनन आदि के अंतःकरण के द्वारा होता है और समाधि कारण शरीर द्वारा होता है। ये तीनों ही शरीर प्रकृति के जड़ है, इस जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा चेतन है और परमात्मा अंश जीव चेतन है। ये सब सामग्री तीनों शरीर केवल प्रकृति का जड़ है। इस जड़ के द्वारा ही समाधि के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होगी। खूब ध्यान दे करते हैं बात हुआ। नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? क्षणभंगुर के द्वारा नित्य निरंतर रहने वाली प्राप्ति कैसे होगी? हरदम परिवर्तनशील है, उस परिवर्तनशील के द्वारा अपरिवर्तनशील की प्राप्ति कैसे होगी? इनके साथ जाति ही नहीं है, एक साथ धातु ही संबंध नहीं है। क्या संबंध है ऐसा? स्थूल सूक्ष्म कारण जो शरीर है, शरीर के साथ जीवात्मा की एकता है क्या? जीवन चेतन है मम्मी मानुष, और ये सब परिवर्तनशील है, तो इसके द्वारा जीवात्मा का ज्ञान कैसे हो जाएगा? जीवात्मा को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसका जड़ के द्वारा कैसे देने? एक ढीले के द्वारा हो जाएगा ज्ञान? एक पत्थर का टुकड़ा है, उसके द्वारा ज्ञान हो जाएगा? एक सूखी लकड़ी है, उसके द्वारा आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? जो ढेले की जाती है, सूखे काठ की जाती है, वही जाति आम तक है, अपरा प्रकृति है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये तो भौतिक है ही, मनो खंग मनो बुद्धि अहंकार इति इयम में प्रकट होगा। गीता में बहुत स्पष्ट साफ कहा, ये अपरा प्रकृति है, जीव में की परा प्रकृति है। तो जीव का भगवान का तो है संबंध, चेतन है, और यहां तक सब जड़ है, स्थूल सूक्ष्म कारण से सब जड़ है। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? मैंने बहुत बार कहा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से परमात्मा की प्राप्ति होगी। शंका हो तो पूछो, कोई शंका हो सर? जड़ त्याग दो, ये मैं नहीं हूं, इतना भी त्याग है। चढ़ त्याग में मेहनत होती है, त्याग में मेहनत होती ही नहीं। त्याग है ये छोड़ जाए, त्याग हो गया। इसमें कोई अभ्यास है? इसमें कोई विचार है? इसमें कोई परिश्रम है? इसमें कोई मेहनत है? क्या समय लगता है? घुला मिला कभी नहीं है, कभी घुला मिला नहीं है। विशेष ध्यान दिया नहीं आपने, ध्यान दिया नहीं। एक बात बता दे पहले, जिससे बात समझ में आ जाएगी। भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है, वो स्वभाव और जगह मिलता नहीं। भगवान का स्वभाव एक बहुत विलक्षण स्वभाव है। वो क्या है कि वो जो चीज देते हैं तो लेने वाले को अपनी ही मालूम होती है, ऐसा दाता तुझे है नहीं कोई। भगवान की देने की जो रीति है, वो रीति बहुत विलक्षण रीति है। दूसरा देने वाला एहसान भी करेगा, मैंने दिया, पर भगवान की दी हुई चीज एहसान तो दूर रही, लेने वाले को पता ही नहीं लगता कि ये दी हुई है, मानो मेरी ही है। तो भगवान का दिया हुआ जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये शरीर मेरा ही है, मेरा ही है। ये बिल्कुल गलती की बात है। अपना कैसे है? आप परमात्मा के अंश, ये है प्रकृति का अंश। त्याग कैसे करे? अभ्यास कर, त्याग करोगे, अभ्यास बना पड़ेगा। त्याग में इतनी बात है, ये कपड़ा मैं, ये वृक्ष मैं नहीं हूं, बस अब त्याग हो गया। इनमें कोई अभ्यास करना पड़ता है? क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है? केवल जानना है कि मेरा स्वरूप नहीं है, तो शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप मेरा चेतन है, शरीर जड़ है, तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। इतना ही जानना, इतना ही, इसके सिवाय क्या मेहनत करूंगा बताओ आप? इसके सिवाय क्या क्या करना पड़ेगा? कोई मेहनत करनी पड़ेगी, उद्योग करना पड़ेगा, परिश्रम होगा, अभ्यास होगा, क्या होगा? मैं ये काठ का थम्मा मैं नहीं हूं, इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। आप सोचो क्या करना पड़ेगा? ये तख्ता मैं नहीं हूं, इसमें क्या अभ्यास करना पड़ेगा? मिट्टी का ढीला मैं नहीं हूं, जैसे मिट्टी का ढेला मैं नहीं हूँ, मिट्टी के ढेले के जो जात है वो आन तक वही जात है, स्थूल सूक्ष्म कारण तक वही जात है। समाधि जीती होती कारण शरीर में होती है, कारण शरीर होती है वही व्युत्थान होता है। अगर जड़ के समाधि न हो तो व्युत्थान कैसे होगा, चेतन का चेतन से अलग कैसे होगा। व्युत्थान और समाधि दो अवस्था तभी होगी जब विजातीय चीज साथ में है। विजातीय साथ में न होने पर व्युत्थान और समाधि दो अवस्था कैसे होगी। ऊंचे ऊंचे ग्रंथों तक वेदांत में जैसे खंडन खंड खाद्य है, चित्सुखी है, अद्वैत सिद्धि है, ये खंड ग्रंथ है। जैसे डॉक्टर बोले आंख का अलग ही डॉक्टर बोले खंड मान, इसमें ठीक चेतनता का विवेचन किया हुआ है, बड़े गहरे ग्रंथ है ये, पता नहीं बड़े कठिन है। उन ग्रंथों में यही बात आती है समाधि। अब ये सोचो, थोड़ा सा गहरे सोचो, आप विचार करो। अब ये सूक्ष्म शरीर तक है वास्तव में पृथ्वी की जो जाति है वही जाति सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की वही है, तो ऐसी जाति नहीं मिलती। भिन्न जाति उसके द्वारा वो कैसे, बिल्कुल ये नाशवान परिवर्तनशील, वो अविनाशी अपरिवर्तनशील, नित्य निरंतर रहने वाला, ये निरंतर ही बदलने वाला, वो निरंतर ही रहने वाला। अरे भाई बहन सोचो, सिद्धांत के ग्रंथ जो अद्वैत सिद्धांत के, उस अद्वैत सिद्धांत के बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथ है, वहां तक भी ये बात नहीं है। है तो बताओ, मैंने पढ़ाई की है, पता नहीं था पढ़ाई करते हुए भी क्या तो सीखते थे, पता नहीं। पर विचार में देखता हूँ गीता के देखने से, गीता में ये प्रगति, ये तो सब अहम तब सूर्य कारण शरीर तक इनमें विलक्षणता होगी, तो आपकी आपकी क्या विलक्षणता होगी। सबसे विलक्षणता बड़ी है कि ये हमारी जाति में नहीं है। इसमें जो ताकत है वो भी प्राणायाम में, साधन में, आसनों में, या में समाधि में, चिंतन में नहीं ताकत है। चिंतन में समाधि में ताकत नहीं है। वह जो ताकत है कि ये जड़ है मैं चेतन हूं, बताओ। समाधि में ताकत नहीं है वो, केवल इतने में एक खंभा में इनमें समाधि करने की जरूरत है। ये वृक्ष मैं नहीं हूं, इसमें समाधि की जरूरत है, उद्योग की जरूरत है। साथ घुला मिला होकर के और साथ स्थूल शुरू कारण शरीर साथ मिलकर के अभ्यास करते हैं। अभ्यास जितना चेतन के बिना अभ्यास होगा ही नहीं, कोई अभ्यास नहीं होगा। कोई अभ्यास मिल से बताओ, कोई अभ्यास कोई होगा ही नहीं। ना श्रवण होगा, ना मनन होगा, ना निर्देशन होगा, ना ध्यान होगा, ना समाधि होगी। जितना चेतन के संबंध बताओ क्या होगा। तरीका दिया है वही मेरे पढ़ा हुआ भी है, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। परंतु ये बात आप सोचो कि तरीका पढ़ा हुआ है, तभी तो मैं कहता हूँ इतनी छिपी हुई बात है, इतनी गुप्त बात है जो पता ही नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, नामी विद्वान भी ये बात नहीं कह सकेंगे जो गीता में लिखी है। ग्रंथ में नहीं आती ये बात, आती हो तो बताओ। आपने भी पढ़ाई की है, मैंने भी की है, वर्षों तक की है मैं पढ़ाई। थोड़ा सा विचार करो, ये बिना पढ़ी बहना और बालक भी इस बात को समझ सकते हैं। बिना पढ़ी बिल्कुल एक अक्षर ज्ञान नहीं हो वे भी समझ सकते हैं कि शरीर हरम बदलता है, मैं बदलता नहीं हूं। अपना जो स्वरूप है वो बदलता नहीं है, शरीर बदले बिना रहता ही नहीं है, एक क्षण भी बिना बदले नहीं रहता। अरे वो किसी क्षण नहीं बदलता, ब्रह्मा जी अनेक हो अगर समाप्त हो जाए तो भी स्वयं जो आप हो वो कोई नहीं बदलोगे। कितना वृद्ध स्वभाव है, कितना वृद्ध स्वभाव है। अब उसके द्वारा उसे प्राप्ति कैसे हो जाएगी, इसकी त्याग से हो गई। जड़ता को त्याग तो चिंता ही होगा, हो गया क्या? जड़ता के त्याग करने पर चेतनता ही होगा, और क्या होगा? जब जहां चेतन रहेगा, इधर ध्यान नहीं जाता है। वास्तविक जो बातें हैं, मैं कहता हूँ बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है, तो इस तरफ मैं कहता हूँ दृष्टता समझो, मेरी हिम्मत समझो, दृष्टता समझो, ना हो सहज भी दे दो, परंतु बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी। जल्दी सीधी बात यह है कि शरीर है ना, ज्ञान योग जितना है, जितना जो ज्ञान योग है, वेद सिद्धांत है, उस ज्ञान योग का उपयोग केवल शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इतने नहीं है और कुछ नहीं है। पूरा पूरा ज्ञान योग का प्रयोग इतने नहीं है। वो जो भगवान पहले कह दिया आरंभ में, शरीर शरीर का भेद पहले आरंभ में कह दिया। खूब सोचना, पिछले बैठे भाई बहन सोचो कि शरीर नाशवान है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। क्या आप उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं? अगर आप उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं तो अनेक जोनी में कैसे जाओगे? जोनी आपके साथ, शरीर आपके साथ रहता नहीं, स्वयं स्वर्ग का रहता नहीं, ना कोई नरक का शरीर रहता नहीं, ना कोई मृत्यु लोक का शरीर आपके साथ रहता नहीं। आप सब में घूमते हो, शरीर अलग अलग है, शरीर अलग छोड़ता है, दूसरे पर धारण करता है, यार आप वही रहते हो। तो वो रहने वाला और आपके पकड़ने छोड़ने में आने वाला एक कैसे हो सकता है? हो सकता है यार? आप अलग होते हो, आप बालकपन में और जवानी में बुढ़ापन में तीन हुए आप, सही तीन ये शरीर रहते हुए। देहिनो अस्मिन देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, ऐसे ही बालक हो जाता है। इसमें क्या, इसमें क्या है? इसमें देश नो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जथा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। धीर जो पंडित वो मोहित नहीं होता। वो मोहित क्या होना? शरीर को मैं मान लेना मोहित होना है। जैसे बालक और होता है, जवान और हुआ तो मैं और हो गया, बूढ़ा और हुआ तो मैं बूढ़ा और हो गया, तो बूढ़ा और बालक हो गया तो और हो गया। जैसे बालक जवान हुआ, जैसे बूढ़ा हुआ, ऐसे बालक हुआ। मैं कैसे हुआ? थोड़ा सोचो, बिल्कुल सीधी बात है। जैसे थम्बा है वो मैं नहीं हूँ, मैं थम्बा नहीं हूँ, थम्बा मेरा नहीं है, मैं थम्बे का नहीं हूँ, थम्बे मेरी जाति एक नहीं है, और संसार के साथ शरीर एक जाति है, एक जाति का शरण संसार है, सब उसी जाति का शरीर है, शरीर जिस जाति का उसी संसार है। तो देह है उसको अपना मान लिया, अब मेहनत कितनी करो। जैसे वो एक कहानी आती है कि मथुरा के 14 लोगों ने विचार किया। एक कहानी है, किसी निंदा स्तुति की बात नहीं है, ऐसी बात सुनी है मैंने। और विचार करो, चलो प्रयागराज चले, तो सो कैसे चलो, गाड़ी ऐसाई गई पैदल बैलगाड़ी, कहते अपने तो जमुना मैया की, जमुना में बैठ जाओ, जमुना जाती है नौका में बैठ जाओ, ले जाएगी आप ही बैठ जाओ। तो अब खूब खा पीर भांग पी देंगे, खूब बैठ गए, शाम को रात्रि में बैठ गए, शाम को ही नौका में, और नौका में बैठ कर चलाई नौका, जो खूब बारी बारी चलाते रहे, चले चले चले गए। सुबह हुआ, प्रकाश हुआ, तो शहर के किनारे पहुंचे। पूछा, रही ये शहर कौन सा है? कि ये शहर तो मथुरा है। कि मथुरा का घाट कौन सा है? कि ये तो विश्राम घाट है। विश्राम घाट से चले थे हम, विश्राम घाट से तो चले थे, रात भर चले ही विश्राम घाट पहुंच गए, ठेठ पहुंच गए विश्राम घाट। कि बात क्या हुई? एक बात भूल गए, रस्सी बांधी थी ना नौका, वो रस्सी नहीं खोली, और तो सभी मैंने ठीक किया, पर रस्सी नहीं खोली। अब रस्सी नहीं खोली कितने मिनट में पहुंच जाओगे प्रयागराज? रस्सी तो स्थूल शरीर के साथ बनी हुई है, स्थूल शरीर का संबंध है प्रतिदिन संसार के साथ। रस्सी तो खोली है नहीं, और खूब बंद करी, खूब बंद करी, बंद हो गई साहब, रात भर चलाई बारी बारी, शुभ ठेर पहुंच गए, ठेठ मथुरा जी पहुंच गए, थे विश्राम घाट पर पहुंच गए, जहां से चले वहीं पर पहुंच गए। अरे पहुंच गए, चले ही नहीं, इस तरह से इस बात का ख्याल आना चाहिए कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये किसका है, प्रकृति स्थान है, जितनी प्रक्रिया है उसमें क्या बताया, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश है, ये भूत है, पांच कोश है, तीन शरीर है, पांच कोश बताया, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांच कोश है, तीन अवस्था है, स्वागत स्वप्न सुषुप्ति, ये जग की अवस्था है, चेतन की अवस्था है, ये क्या हुआ पूरा सुना नहीं है। आप जो बात कहते हैं उसी का समर्थन है। हाँ बात ठीक है, नहीं यार ख्याल करते ख्याल नहीं जाता है, पढ़ाई करते जाते हैं, इस विवेचन करते जाते हैं कि ये सब कार्य है, ये कारण है, प्रगति है, प्रगति का कार्य है, प्रगति का परिवर्तन है, इसे सब सामग्री प्रकृति की है, कहते जाते हैं यार आप स्वयं चेतन है, मैं परमात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ मैं, और करेंगे मेहनत के श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निर्ध्यास करेंगे, समाधि लगाएंगे, इन लोग एकाग्र करेंगे, इससे प्राप्ति होगी, करेंगे ये, मैंने ये बात कही भाई, ये अभ्यास से कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, तो कर्ण इसमें क्या कहा कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, कर्ण शुद्ध अंतकर्ण शुद्ध नहीं है, अंतकरण शुद्ध हो न हो ये जाति अंतकरण न्यारी है, आपकी जाति नहीं, इन्हें क्या मतलब है, ऊंट और भैंस को कहा घर भाषा, लेकिन अंतकरण शुद्ध नहीं है, मैं वर्षों से मैं कह रहा हूं कि ये बात अंतकरण शुद्धि अशुद्धि क्या संबंध है, कर्ण से जो चीज होती हो उसे भी कलम अच्छी है तो बात अच्छी लिखी जाएगी, ये बात ठीक है, तो कर्ण तो है, जितने कर्ता है कर्म कर्ण संप्रदान अपान आदि जितने कारक है सबके सब जड़ में ही चलते हैं, चेतन में कार्य कैसे रहा, जब कर्तृत्व भी नहीं है तो फिर कर्ण कैसे रह जाएगा, कर्ता भी नहीं है, अकर्ता रूप से भविष्य प्रकृति द्वारा जो अकर्ता अपने स्वयं को तो अकर्ता मानते हैं, कर्ता भी नहीं हो, मेरे कर्ता भी नहीं कर्ण साथ में रहेगा, बात नाराज हो जाते हैं लोग, क्या कहता है कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहे, इधर मैंने पुस्तक लिखी है, कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष आश्चर्य करते हैं,